โยมมันไม่มาเลยหงมาป่ะเช้าเก็บอารมณ์ก็ในช่วงของการอีกนิดช่วงของการปฏิบัติโดยเฉพาะที่วัดธรรมเรากำหนดให้เป็นเขตเก็บอารมณ์ต่อไปแล้วก็ผู้ที่ไม่เก็บอารมณ์ก็จะไปอยู่ที่ลานธรรมตรงนี้ทำไมเขาเข้ามาเก็บปฏิบัติเก็บอารมณ์เข้มกันอันนี้เพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ที่ใช้คุ้มค่านะเพราะว่ามันมีสัปปายะดีลงทุนสูงนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะใช้อันที่ให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดไปเพื่อขัดเกลานะเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เข้ามาอยู่มากินมาสบายให้อาศัยแต่ถ้าจะให้เป็นประโยชน์สูงสุดก็คือเข้ามาเพื่อศึกษาเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องการขัดเกลาเรื่องการดับทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็อยากจะให้พวกเราทั้งหลายตั้งเจตนาเอาไว้อย่างนั้นเพราะว่าในปัจจุบันในวิกฤตการณ์ของโลกของสังคมมันก็รุนแรงมากขึ้นถ้าเรามัวเมาประมาทเมื่อมีผลกระทบต่อชีวิตเราก็คอยได้รับผลนั่นไปโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเรามีการเตรียมตัวด้วยความไม่ประมาทความเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมตามวัฏจักรวัฏสงสารก็ไม่กระทบถึงเรานะนั่นคือผลของการปฏิบัติแต่แน่นอนในช่วงที่วิกฤตการณ์ต่างๆเกิดขึ้นคนก็จะเดือดร้อนวุ่นวายหลายประเภทเข้ามาพึ่งพากันนะแล้วก็สิ่งที่จะเป็นทุกข์เป็นภัยหลายอย่างก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะว่าจะเป็นโรคระบาดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมโจรขโมยและสิ่งเป็นพิษภัยจากป่าเขาลำเนาภัยต่างๆก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะนั่นก็ต้องมีการฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งฝึกสติปัญญาให้แหลมคมฝึกความเห็นถูกต้องให้ชัดเจนนะถึงจะตั้งรับสิ่งเหล่านี้ได้คือนอกจากเราจะเอาตัวเองรอดจะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้แล้วเราก็จะต้องเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ด้วยนะถ้าหากว่าเราเอาแต่ตัวเองรอดแต่เป็นที่พึ่งคนอื่นไม่ได้นะก็เรียกว่าเรายังใช้เวลาและสถานที่ยังไม่คุ้มค่าดังนั้นก็ให้ตรวจสอบตัวเองให้ได้ว่าในแต่ละวันเนี่ยที่ผ่านไปจิตใจของเราได้พัฒนา ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมคำว่าพัฒนานี่ไม่ได้หมายถึงจะไปรู้อะไรมากมายนะแต่ว่าพัฒนาหมายถึงว่าจิตใจของเรามีความเข้มแข็งความปลอดโปร่งความแช่มชื่นไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงไปกับอารมณ์ที่กระทบก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วไม่ใช่ว่าเราอยู่สบายๆไม่มีอะไรมากระทบกระแทกก็พลอยสบายแต่พอมีอะไรมากระทบกระแทกเข้าก็พลอยแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็ถือว่าไม่ก้าวหน้านะจะแน่นอนว่าเราอยู่ในที่ ที่เรียกว่าลึกเข้ามาในป่าในเขาเนี่ยเราก็ต้องมีกฎกติกาธรรมชาติกฎกติกาเพื่อรักษานะระเบียบวินัยเอาไว้ดังนั้นการจะ ทำสิ่งใดแล้วก็คำนึงถึงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเราอยู่ในที่ป่าขอลำเนาภัยในสิ่งที่จะมาอำนวยความสะดวกมันก็ไม่ค่อยมีไม่ว่าเรื่องอาหารสถานที่เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกแม้กระทั่งความปลอดภัยจากเหลือบยุงลิ้นไล่ต่างๆก็ไม่ค่อยมีซึ่งเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากนะเพราะโลกมันเป็นไปตามวัฏจักรของมันก็เพราะอาศัยว่าโลกนี่มันได้เกิดวิกฤตการเป็นยุคๆและยุคไหนที่มันเจริญด้วยวัตถุยุคนั้นธรรมะหรือธรรมชาติก็เสื่อมยุคไหนวัตถุมันไม่เจริญธรรมะกับธรรมชาติก็กลับคืนมาก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะถ้าวัตถุเจริญก็หมายความว่าคนก็จะเป็นพิษเป็นภัยทำลายโลกและสังคมเพราะว่าในเมื่อจิตของคนมันได้ถูกวัตถุเข้าไปตอบสนองต่อความอยากตัณหาแล้วนี่มันก็หยุดยั้งไม่ได้มันจะต้องโลภมากขึ้นต้องโกรธมากขึ้นต้องหลงมากขึ้นจนกระทั่งว่าโลกนี้อยู่ไม่ได้นะมันก็จะทำลายตัวของมันเองนะด้วยวิธีการต่างๆ เปิดทางนี้เปิดไฟทางนี้ดัง นั้นเราก็พยายามที่จะนำมาระวังตัวเอง ด้วยการปฏิบัติให้มากขึ้นนะแต่ว่าวิธีการที่เราทำอยู่เนี่ยวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็อยากจะให้ทำด้วยการศึกษานะคือนอกจากอาศัยสติปัญญาของเราเองแล้วเราก็ต้องอาศัยสติปัญญาของท่านผู้รู้เข้ามาช่วยเช่นเรามีการฟังเทปช่วยมีการอ่านหนังสือมีการฟังธรรมมีการสนทนาธรรมเพื่อให้เห็นแง่มุมหรือเข้าใจสัจธรรมในแง่มุมต่างๆว่าในส่วนที่ละเอียดประณีตกว่านี้ก็มีอย่างที่เราฟังเทปที่พูดถึงเรื่องของจิตรู้สำนึกกับจิตไร้สำนึกเนี่ยถ้าเราไม่คิดอะไรก็เหมือนว่ามีความหมายอะไรนะถ้าเรานำมาพินิจพิจารณาเราก็จะได้รู้ละเอียดลงไปเหมือนกับเรามีจอบมีเสียมคมอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ขุดได้ระดับของเราแต่ถ้าลึกไปกว่านั้นเราก็ขุดไม่ได้ละเพราะว่าด้ามมันสั้นบ้างคมมันไม่มีบ้างแต่คนไหนที่เขามีจอบมีเสียมด้ามยาวแล้วคมมากกว่ามันก็ขุดเจาะลึกลงไปอีกยิ่งลึกเข้าไปแล้วก็ยิ่งเห็นบรรยากาศเห็นความจริงของจิตมากขึ้นนะเนี่ยพูดถึงเรื่องจิตรู้สำนึกเนี่ยเราก็รู้เท่าที่เรารู้ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสิ่งใดมากระทบเราก็รู้สิ่งนั้นนะแต่ในส่วนที่เราไม่รู้อีกครึ่งหนึ่งมันก็มีคือหมายความว่ามันรับรู้ไม่ได้แต่ว่าจิตใจมันรู้ได้นะอย่างเช่นเวลาเรานอนกลางคืนเราฝันเนี่ยจิตรู้สำนึกเราไม่รู้แต่จิตไร้สำนึกมันรู้นะหรือบางที เวลาเราคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยตั้งใจด้วยเจตนาเนี่ยจิตรู้สำนึกมันก็รู้ว่ามันคิดอะไรแต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าจิตเนี่ยมันคิดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมทั้งที่เราไม่อยากให้มันคิดแต่มันก็คิดอย่างนี้จิตรู้สำนึกแต่ทำอะไรมันไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของจิตไร้สำนึกจิตไร้สำนึกตัวนี้มันก็มีผลต่อเหตุเกิดทุกข์ด้วยที่เราเรียกว่าสัญชาตญาณหรืออนุสัยนะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันผุดมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องการแต่เราก็ต้องรับรู้ต้องรับผลทั้งที่เราไม่อยากให้มันเกิดนะเช่นเวลาใครมาว่าเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดความไม่พอใจแต่มันก็ความไม่พอใจมันก็เกิดทั้งที่เราไม่อยากให้มันเกิดอย่างเนี้ยจิตรู้สำนึกทำอะไรไม่ได้ควบคุมไม่ได้แต่จิตรู้ไร้สำนึกมันทำให้เกิดดังนั้นเราก็ต้องรู้ทั้งสองระดับจิตรู้สำนึกคือหมายความว่ารู้เรื่องในสิ่งที่มันเกิดรู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายในสิ่งที่มันเกิดก็จิตรู้สำนึกแต่จิตอีกระดับหนึ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุมีผลไม่มีต้นมีปลายแต่มันเกิดขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นเราก็ต้องเรียนรู้มันเพราะมันเป็นต้นเหตุของเหตุของทุกข์ได้ทั้งสองอย่างมีการที่จะไปรู้จิตทั้งสองระดับนี่ได้ชัดเจนนั้นก็หมายความว่าเราจะต้องมีเพิ่มตัวรู้ให้มากขึ้นเพิ่มตัวรู้ให้มากขึ้นนะเหมือนกับไฟฉายของเราเนี่ยที่เรามีรัศมีส่องแค่10เมตร20เมตรได้เห็นแต่ถ้าเลยไกลไปกว่านั้นเนี่ยรัศมีของแสงไฟฉายเนี่ยส่องไปไม่ถึงหรือถึงแต่ไม่ชัดเงี้ยแต่บอกว่าไอ้แสงไฟฉายที่ส่องไม่ถึงเราบอกว่ามันไม่มีเนี่ยไม่ใช่มันมีแต่ว่าแสงไฟฉายเรามองไม่ถึงนะฉันใดก็ดีในจิตรู้สำนึกเนี่ยเหมือนกับรัศมีของไฟฉายที่เราเห็นได้อะแต่ถ้าหากว่ามันเกินไปกว่ารัศมีตัวรู้ของเราเนี่ยจะบอกว่าการรับรู้ไม่มีก็ไม่ใช่มันมีแต่แล้วแต่ตัวจิตรู้สำนึกเราไปไม่ถึงอย่างเนี้ยไอ้ตัวที่มันไปไม่ถึงเนี่ยมันก็ยังเป็นอวิชชาสำหรับเราอยู่ดังนั้นเราก็พยายามที่จะขยายความไกลของรัศมีตัวรู้เนี่ยให้กว้างไกลมากขึ้นนะให้เห็นไปให้ไกลให้เห็นไปให้ลึกนั่นหมายความตัวรู้เนี่ยมันไม่ใช่จิตรู้สำนึกหรือไม่ใช่จิตไร้สำนึกตัวรู้เนี่ยมันอยู่เหนือเหมือนกับไฟฉายเนี่ยที่มันส่องถึงหรือไม่ถึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของไฟฉายแต่ที่เรารู้ว่ามันส่องถึงหรือไม่ถึงไกลหรือไม่ไกลเนี่ยมันอยู่ที่ตาของเราเพราะนั้นสติสัมปชัญญะที่เราฝึกเนี่ยเหมือนดวงตาแต่จิตเนี่ยเหมือนไฟฉายมันรู้ได้เท่าไหร่มันรู้ได้สั้นได้ยาวเท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนไฟฉายแต่ว่ามันก็สัมพันธ์กับดวงตาเพราะนั้นผู้รู้เนี่ยก็คือดวงตานั้นเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเมื่อใครรู้ใครเข้าใจท่านไม่ได้บอกว่าคนนี้จิตรู้จิตเห็นท่านไม่ได้บอกท่านบอกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ดวงตาก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตก็ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่จิตหรืออุปมาอีกอันหนึ่งเหมือนกับหลอดไฟเนี่ยถามว่าหลอดไฟกับกระแสไฟเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันนะหลอดไฟกับกระแสไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันถ้าหากว่าเป็นอันเดียวกันเวลาหลอดไฟแตกแล้วถามว่ากระแสไฟยังอยู่ไหมก็อยู่เวลาเอาหลอดไฟหลอดใหม่มาใส่มันก็ทำงานถึงหลอดเก่ามันจะแตกไปก็ตามฉันใดก็ดีจิตเนี่ยเป็นทางผ่านของตัวรู้เพราะจิตนี่มันหลอดไฟแต่ตัวรู้เนี่ยมันเหมือนกับกระแสไฟฟ้าถึงแม้จิตนั้นมันดับไปเราสามารถที่จะหาจิตใหม่เข้ามาแทนเหมือนหลอดไฟได้จิตนั้นมันแตกดับไปจิตใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนนั้นเราสร้างตัวรู้นี่คือการสร้างกระแสไฟแต่ก็มีใจเป็นผู้ทำงานเหมือนกับหลอดไฟเราสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้หลอดไฟนั้นแตกไปเหมือนกับใจบางคนว่าใจแตกใจไม่ดีเราสามารถเปลี่ยนใจใหม่ได้ คุณทำใจสมัยเนี่ยเราก็พูดกันอยู่เสมอทำใจใหม่ซะเปลี่ยนใจใหม่ซะแล้วก็บอกนั่นหมายความว่าหลอดเก่ามันแตกไปแล้วเราก็เปลี่ยนใจใหม่เนื่องจากมันเป็นนามธรรมเรามองไม่เห็นว่าเปลี่ยนอย่างไรแต่การที่เราสามารถเปลี่ยนใจใหม่กลับใจใหม่นั่นแหละเรามีดวงไฟใหม่แล้วดวงเก่ามันก็แตกไปโยมบางคนบอกว่าใจแตกก็มีที่เราใช้ดังนั้นที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเรามาสร้างตัวรู้สร้างดวงตาสร้างกระแสไฟฟ้าเพราะนั้นเราก็ทิ้งใจเดิมๆทิ้งความเชื่อเดิมๆเสียบ้างอันไหนที่มันมาให้เราคิดเราเชื่อเดิมๆก็ทิ้งมันไปเหมือนกับหลอดมันร้าวมันแตกมันหมุนมันมัวเราก็ทิ้งมันไปหาหลอดใหม่มาใส่เรื่อยไปหลอดใหม่มันอาจจะสดใสดีกว่าสะอาดกว่าเข้มแข็งกว่าแรงไฟอาจจะสูงกว่าหลอดเก่าอาจจะแรง5แรง10แรงไอความคิดเก่าๆความเชื่อเก่าๆเนี่ยทิ้งมันไปบ้างฝึกในทำสิ่งใหม่บ้างเราจะคิดแต่ว่าเป็นผู้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่บ้างเปลี่ยนมาเป็นนักปฏิบัติบ้างเปลี่ยนเป็นคนเอาจริงเอาจังบ้างเปลี่ยนเป็นคนที่มีปล่อยการลดละปล่อยวางบ้างเปลี่ยนใจสมัยบ้างอย่าเอาแต่ใจเก่าใจโลภใจโกรธใจหลงมันใจเก่าทั้งนั้นแล้วเอาทิ้งไปซะมั่งทำไมไม่เอาใจที่มันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมาใส่ไว้บ้างไม่เอาใจที่มันมีเมตตากรุณาเอามาใส่ไว้บ้างใจที่มันมีสติสมาธิเอามาใส่ไว้บ้างเยอะแยะที่เราจะเลือกหลอดไฟเก่ามันแค่5แรง7แรงก็เปลี่ยนให้มัน100แรง200แรงขึ้นไปมันซึ่งมันสว่างกว่าเราเปลี่ยนได้หลอดไฟแต่หลอดไฟนั้นมันจะแรงมันเต็มที่มันขึ้นอยู่กระแสไฟด้วยถ้าแกสายไฟมันแล้วไม่พอหลอดไฟจะแรงสูงขนาดไหนมันก็ยังไม่ทำหน้าที่ของมันเพราะนั้นการปฏิบัติการสั่งสมตัวรู้เนี่ยถือว่าเป็นการเพิ่มแรงไฟแรงกระแสไฟฟ้าเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปเหน็ดเหนื่อยท้อถอยอะไรรู้ก็ไม่ใช่ไปรู้คิดรู้จดรู้จำอะไรมากมายให้รู้ตัวเท่านั้นแหละนะไอการที่จะรู้กระแสตัวรู้เนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นก็หมายถึงว่าเรารู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้นเท่านั้นเองรู้ได้เร็วขึ้นแต่การที่เรารู้ตัวน้อยๆรู้ห่างๆเนี่ยมันทำให้กระแสรู้เรามันตกกระแสไฟเรามันตกแต่การที่เราระลึกรู้ได้มากเท่าไหร่ตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยได้หนักแน่นได้ลึกซึ้งได้ต่อเนื่องได้เข้มแข็งมากเท่าไหร่นั่นหมายถึงกระแสไฟรู้ของเรามีแรงสูงมากมีอะไรมากระทบมันก็สามารถจะรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นอะไรนะเหมือนกับเราไฟมันแสงสว่างมากๆมีอะไรผ่านเข้ามาเราก็รู้ได้ทันทีว่ามันคืออะไรเราจะไม่สงสัยไม่ขมุกขมัวดังนั้นเราสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความชัดเจนพร้อมทุกส่วนแต่ว่าเราเมื่อแสงสว่างแห่งตัวรู้ของเรายังไม่เข้มชัดพอเราก็ยังลังเลสงสัยอยู่นะลังเลสงสัยอยู่ดังนั้นอย่าไปลังเลนะตั้งใจปฏิบัติแล้วก็กิจกรรมใดที่กำหนดเอาไว้เรื่องการเก็บอารมณ์ก็ดีเรื่องการปฏิบัติโดยทั่วไปก็ดีก็ทำอย่างให้มันถูกต้องตามหลักตามเกณฑ์ของมันเพื่อที่จะจิตของเรามันจะได้มีระเบียบกายของเราจะได้มีระเบียบอารมณ์ของเราจะได้มีระเบียบจัดระเบียบกายจิตและอารมณ์ได้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยกายปล่อยอารมณ์ไปตามเรื่องตามราวไม่เป็นระเบียบเนี่ยศีลสมาธิปัญญามันก็ไม่เกิดศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดตรงที่เราจัดระเบียบเป็นทางกายควรจะจัดอย่างไรให้มันมีความสะอาดสว่างสงบทางวาจาควรจะจัดอย่างไรให้มันมีความสะอาดสว่างสงบจิตของเราความคิดของเราควรจะจัดอย่างไรให้มีความสะอาดสว่างสงบอารมณ์เราจะจัดอย่างไรให้มีความสะอาดสว่างสงบเนี่ยเอาศีลสมาธิปัญญาเข้ามาจัดศีลสมาธิปัญญานั้นมันไม่ใช่ตัวที่เราจะต้องไปยึดครองนะแต่เป็นเครื่องมือที่เราจะต้องเอามาใช้เช่นศาลาในเวลามันเปื้อนมันรกเมื่อไหร่เราไปหาไม้กวาดหาผ้าเช็ดมา ศีลสมาธิปัญญาก็ทำหน้าที่อย่างนั้นแหละนะทำหน้าที่ที่จะทำความสะอาดใจของเราเนี่ยเหมือนกันเหมือนพื้นที่ศาลาเนี่ยเป็นฐานนะที่เราจะต้องทำความสะอาดทีนี้ความจริงศาลามันก็สะอาดของมันอยู่แต่เราต้องค้นให้พบที่มันไม่สะอาดก็เพราะว่ามีฝุ่นผงธุลีสิ่งสกปรกต่างๆจรมาตกจรมากระทบเข้าจิตของเราเดิมแท้มันสะอาดอยู่แล้วเมื่อธุลีกิเลสอาคันตุกะกิเลสและอารมณ์ต่างๆที่มันจรมาที่เรารู้บ้างไม่รู้บ้างเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างก็ทำให้จิตนี้เศร้าหมองไปที่ผู้อนุจัดไว้ว่าประพัสรามิทางจิตตังอาคันตุเกเสหิอุปกริทังท่านตรัสเอาไว้ชัดเจนดังนั้นการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าให้เวลาวันเวลาผ่านไปวันๆแล้วเราไม่เห็นความก้าวหน้าก้าวหลังนี่มันก็ไม่ได้มันก็เสียหลายอย่างเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพเสียอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องรับผิดชอบในความสูญเสียนั้นในสิ่งที่มันเสียไปเนี่ยไม่ว่าเวลาเงินทองเข้าของทรัพย์เข้าปลาอาหารน้ำไฟสิ่งเหล่านี้สูญเสียไปเราก็ต้องได้สิ่งที่มันเป็นผลตอบแทนไม่ใช่อยู่ให้ผ่านไปสบายๆไปวันหนึ่งไม่ใช่แต่ว่าอยู่ไปวันหนึ่งเนี่ยสติปัญญาต้องเพิ่มขึ้นศีลต้องเพิ่มขึ้นสมาธิต้องเพิ่มขึ้นปัญญาต้องเพิ่มขึ้นความเข้มแข็งของกายของจิตต้องเพิ่มขึ้นก็คือว่าเราได้ใช้ในสิ่งเหล่านี้คุ้มค่านะแต่หากว่าเราแสวงหาความสะดวกสบายเป็นวันๆมันก็แย่กว่าชาวบ้านอีกชาวบ้านเขาทุกข์ยากลำบากทำมาหากินจะเป็นจะตายแต่เราสบายสบายโดยที่ไม่มีผลอะไรตอบแทนเนี่ยมันไม่ได้ไม่คุ้มกันที่ถือว่าเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงนะเพราะนั้นแต่ละวันผ่านไปเนี่ยต้องเห็นความก้าวหน้าก้าวหลังของตัวเองศีลเข้มแข็งขึ้นเท่าใดสมาธิเข้มแข็งขึ้นเท่าใดปัญญาเข้มแข็งขึ้นเท่าใดเราสามารถเป็นที่พึ่งของคนที่เข้ามาได้คนที่เข้ามาแล้วก็มาพึ่งศีลสมาธิปัญญาของเราแสดงว่าที่เราอยู่ไปแต่ละวันเนี่ยมันมีศีลสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นจนเป็นที่พึ่งของเขาได้นั่นก็หมายความว่าเมื่อใดเขามีการมีงานคนแขกเข้ามาถามธรรมะสนทนาปัญหาธรรมะหรือให้นำปฏิบัติเราก็ทำได้เราแนะนำได้เพราะมันเป็นประสบการณ์ของเราเองที่เราพัฒนาดังนั้นเองก็จึงไม่อยากจะให้การเวลาผ่านไปโดยที่ไม่พัฒนานะแล้วก็ตัวอุปสรรคปัญหาอะไรที่มันจะขัดขวางต่อการพัฒนาเราก็พยายามแก้ไขนะพยายามแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องบอกกันนะดังนั้นเองเราถือว่าได้เปรียบในแง่ของสมรภูมินะสมรภูมิในการพัฒนาตัวเองจึงไม่อยากจะให้เสียเวลาที่เราจะใช้สนภูมิแห่งนี้พัฒนาตนเองแล้วก็มีพลังธรรมพลังศีลสมาธิปัญญาเหลือพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เมื่อเขามาพึ่งพาไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของคนนั้นที่ฉันพูดไม่ได้ฉันสอนไม่ได้ฉันนำไม่ได้ทุกคนต้องทำหน้าที่อันนี้ได้ถ้าเราเพราะเราได้อยู่สิ่งแวดล้อมเหมือนกันการเวลาอันเดียวกันความสงบสงัดความวิเวกอันเดียวกันคำสอนอันเดียวกันมันก็จะต้องได้ผลของความก้าวหน้าอันเดียวกันด้วยอันนี้เราต้องไม่ลืมนะก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกเพียงแต่ให้มีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งตลอดเวลานั่นคือการปฏิบัติแล้วในการระวังสำรวมตลอดเวลานั่นคือการปฏิบัติแล้วก็รู้จักระเบียบเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆ เป็นระเบียบความสงบสงัดถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัตินะฉะนั้นในช่วงเช้าเราก็ตื่นมาตามระฆังนะปฏิบัติอยู่บนศาลาถึงเวลาเราก็มาทำพระสวดมนต์ฟังธรรมกันช่วงสายรับอาหารเช้าแล้วก็ไปปฏิบัติทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูศาลาที่พักอาศัยช่วงทานอาหารเราก็เรียกว่าตามเวลานะช่วงบ่ายก็เข้าสู่ที่ปฏิบัติอีกพัฒนาตนเองนะก็ทำอย่างนี้แหละไม่มีอะไรที่ซับซ้อนอย่างที่เราเห็นนะ นะเพียงแต่ว่าในช่วงปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปเสียเวลากับนิวรณ์ต่างๆนะนิวรธรรมไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจขี้คร้านความหงุดหงิดติดอารมณ์ความง่วงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านวุ่นวายความลังเลสงสัยพวกนิวรณ์เหล่านี้มันเป็นตัวขวางกั้นเป็นตัวอุปสรรคเราต้องพยายามแก้ไขมันเป็นตัวไปนะตัวไหนมาก่อนก็แก้ไขนิวรณ์ประจำวันหรือว่าอุปสรรคประจำวันไม่มีอะไรเกิน5ตัวนี่แหละความขี้เกียจขี้ค้านความหงุดหงิดงุนง่านความง่วงเหงาเฮานอนความฟุ้งซ่านลังเลสงสัยแค่นี้แหละตระกูลใหญ่ๆของนิวรณ์นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร นะเรื่องการเรื่องงานก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาเพราะว่าในการงานนั้นเราสามารถใช้สติสัมปชัญญะได้แต่ถ้าในการงานทําด้วยขาดสติสัมปชัญญะก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกันการงานนั้นนั้นเราก็ต้องคํานึงถึงตัวกําลังของสติสัมปชัญญะที่จะเข้าไปจัดการปัญหาอุปสรรคทุกอย่างไม่ว่าในภาคปฏิบัติหรือในภาคกิจกรรมก็ตามนะที่เราทําอยู่พึงทําด้วยสติสัมปชัญญะไม่ให้เกิดปัญหาว่างั้นเถอะก็ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็อาจจะมีงานอบรมเข้ามาวันที่22 23เราก็ต้องเตรียมปฏิบัติกันให้เข้มแข็งเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างกับเขาเพื่อจะช่วยเหลือเขาคนที่เข้ามาปฏิบัติคนที่อยู่แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติให้เข้มแข็งนะปฏิบัติแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ต้องไต่สวนทวนถามบอกกันไม่ให้มันผ่านไปโดยที่ไม่ได้รับการแก้ไขนะฉะนั้นช่วงเช้านี้เป็นวันพระนะแล้วก็ฟังกันเอาไปพิจารณาเราก็ไม่ต้องไปบิณฑบาตพระเราก็จะได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดต่อไปญาติโยมก็ที่ไม่มีหน้าที่ประกอบอาหารก็ไปปฏิบัติต่อและทำความสะอาดโยมที่มีหน้าที่ประกอบอาหารก็ทำไปแบบสบายๆนะก็สมควรกับเวลาถึงเช้านี้แล้วก็กราบพระพร้อมกัน